hamar hamabi musikalai gutukak, barnen kantaiak, lau kantai, lau sua bost, eta musikalai hanitz. Barok, renaissance, epoka hortako musikan bermatu iduk programa hoi, eta Tolosako Enrique Solinizek, fin bilbotara duk sortzez, mena, Enrique Solinizek susentudik jamandik proje hoi, eta hola bildudik epoka hortako melodia, epoka hortako teksto, poema, eta hola, eta hor bilketa bat eginduk, eta arrasorkuntza bat bezala egindik, eta guk gu horrekin nahiko gutuk, eta ikusiko duzie baduk izigarriko tresna zaharrik, teorba, lut, eta holako izigarriko tresna ederrik. Enrique Solinik horrek joitenik soka tresnekin hanitz, eta...